obliczeniach. Wzory na tapecie, wymyka się nauce, katastrofa w nadfiolecie. Błędy w obliczeniach, wzory na tapecie, wymyka się nauce, katastrofa w nadfiolecie. Błędy w obliczeniach, wzory na tapecie, wymyka się nauce, katastrofa w nadfiolecie. Błędy w obliczeniach, wzory na tapecie, wymyka się nauce. Będziemy samochodami za oknami znów. Tylko pas kolorów rozmazanych. Chabry, maki i inne kwiaty mijanych pól. To pozbawione znaczenia rozlane plamy. Jak dostrzec prawdziwy kształt rzeczy, kiedy jest chwila, by zajrzeć w głąb siebie. Wśród skutów i sporów nie dłuższych niż SMS-y. Nie ma spacji na najmniejszą refleksję. Streszczamy swoje życia, kompresujemy je. Betonowe zęby pożerają miejsce. Ryk silników jest jak śpiew, kiedy znowu skądś go gdzieś prześcigamy bolidami czasoprzestrzeń. A wszechświat się kurczy eksplozją supernowej. Przemieszcza centrum galaktyki pod serca kobiet. Kiedy dwa łączy w jedno, wybucha życie nowe. A wokół słyszysz tylko, że to nie jest człowiek. To warto tak podbijać ten kosmos, by to co niezwykłe uznać za banał po prostu. Za 100 lat myślę, albo i krócej, zbudują nową i 100 razy większą lupę. I nadal będą patrzeć jeszcze dalej i dalej. A pole widzenia będzie zawężać się stale. Świat z perspektywy dziurki od klucza. Ktoś by pomyślał, jakie to głupie. Nieskończoność po plecach nieustannie was puka. A nikt nie widzi, że obcuje z absolutem. Wzory na tapecie, wymyka się nauce, katastrofa w nadfiolecie. Błędy w obliczeniach, wzory na tapecie, wymyka się nauce, katastrofa w nadfiolecie. Błędy w obliczeniach, wzory na tapecie, wymyka się nauce, katastrofa w nadfiolecie. Błędy w obliczeniach, wzory na tapecie, wymyka się nauce. Suniemy palcem przez galaktykę Fida. A mrugające gwiazdy to jedyne co widać. Jak przyćmi całych mas blask w skupisku gwiazd, których cel jest ten sam. Niespokojne cząstki rzeczywistości kwantów żyją przed widownią i dla jej oklasków. Wolne powierzchownie w głębi są uzależnione. I dopiero obserwator, który spogląda w ich stronę, wywołuje ruch i wybierają drogę. Ludzkie fotony w superpozycji są wszystkim naraz i kompletnie niczym. Wszędzie i nigdzie, zawsze i wcale. Są i ich nie ma, żywe lub martwe. To samo i tak samo i wciąż na nowo. Mogą być wszystkim, a czy sobą też być mogą. Bo kim jesteśmy, kiedy nikt nas nie widzi? Widzimy wtedy siebie, widzimy swoich bliskich. I może mamy czas, by skupić się na świecie, który jest tak blisko, że ogrzewa nas oddechem. Czy człowiek skupiony na konkretnym drzewie, na prowincji galaktyki, przeżywa życie głębiej? Pod jedną gwiazdą intymny mikrokosmos. Zieleń, żółć i błękit interferują z wiosną. Czy nie jest to większe i ważniejsze dobro niż błyszcząca, odległa, kusząca powierzchowność? No bo jeśli to jednak nie jest prawda, to pozostaje tylko zjeść sałatkę z McDonalda. Kwadratowo się uśmiechnąć docelowo na Instagram. Popić życie kolą light i zaszczepić się na katar.